اور مہمان مدرسے کی طرف حاضر فرمایا. ایمان اس کا یہ ہے کہ شیخ مقتدی کی صحبت کی ترغیب اور اس بیان میں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کاملین اپنے بعض ناقص امیدوں کو نیک ایمان کے نیک امیدوں کے گمان پر تعلیم تجربت کی اجازت دے سکتے ہیں. بنیادی چیز اس میں میں نے یہ ہے کہ طریقہ کو ہم سب دیا اور ہمارے جب سوجر کون ہے اگر اور ان کا جو اصل مقام ہے وہ تو طبیعت اکبر ہے, کیونکہ حالی میں بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ جب ہمیں سب طبیعت ہے آپ سب عمل قلم کے معراج کی تصدیق کی, آپ سب عمل قلم کے دربار سے آپ کو طبیعت کا لقب ہے, یعنی کہ آپ سب عمل قلم سے ملاقات ہوئی ہے, شب میں تشریف لائے ہیں, صبح اٹھ کے یہ جا رہے ہیں, آپ سب سے ہم نے اعلان فرمایا کہ میں انگلش کا معراج ہوں گا, میں تو مقصد کیا ہے وہاں سے خاتمہ کیا صبح سے ملتاز ہوئے اور فریش مکہ جو اس کا ملاقات دیتے تھے اور ابھی تک اگر جو شدید سے آپ کا دفتر سے ملاقات نہیں ہوئی اور وہ پوچھیں گے تمہیں بچے سے میں نے کیا کہہ رہا ہوں, یہ پوچھا کرے کہ ایسا ممکن ہے کہ کوئی سب جو ہے وہ یہاں سے بیت المقدس جائے ان کی رات میں رہ کے ساتھ مسکار کے جائے پھر وہ جو ہے کہ آگے اور رات بھی ختم نہ ہو اگر جو شدید ہو کہاں کے ان کا سارے دوست ہیں خدا کے بدن سے بات ہی نہیں کہ جس خصوصیت کا جو مقام ہے وہ بہت بلند مقام ہے اور فیضان جو ہمارے سلسلے میں حاصل کر رہے ہیں وہ شیخ کے ساتھ ہمیں راستے کے لیے بغیر کسی شیخ کے بعد میں ایسا بھی ہو گیا کہ شیخ کو بیٹھ گئے لیکن رن والی کی ہماری بات کر رہے ہیں, اس کے ساتھ کی سہولتیں نہیں تھیں, ہماری گنجائش اتنی نہیں تھی, مجھے کہہ رہی پھر سے ایک سال دو سال کے بعد آئے پھر سے ملاقات ہوگی پھر سے ایک چار سال بعد آئے ملاقات ہوگی, لیکن وہ سارے جو سازش تھے شہر سے اتنا دور رہتے ہوئے راستہ سازی تھا جو تعلیمات جو کہ ان سے عمل تھا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شہر جو ہے وہ نارمل کا نارمل جی کا معصوم نہیں ہوتا, اس سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, اس سے بھی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ حق اس سے غالب ہے تو اس گمان کی صورت میں کہ جن میں ایسا تیار ہے اس کو نکالنا ہے. اگر ان کو سب رمضان اللہ تعالیٰ نے اس کے شامل کی کہ آپ کا نظر نے شاید فرمایا کہ جس کے سامنے بھی میں نے اسلام پیش کیا اس میں سوچا ضروری ہے طرح سے ضروری کیا چاہے چل رہنے کے ہی گنا ہو, اگر ابو بکر ایک ایسی شخصیت ہے شاید سے موقع کہ جن کے سامنے جیسے میں ایسا پیش کیا ان کے یاد ہوگا میں اس کو کرتی ہوں. یہ جو ہے آپ کا آپ کا نمبر سالوں کے ساتھ کافی ہے نا, جو تو میں آج یاد میں ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ جیتیت کا مقام آپ کو اس وقت ملا جب معراج کی تصدیق اب صدیق اکبر سے سب بڑے جو آپ کا نمبر کا نشان ہو گیا اور تمام صحابہ ہم بھی کہتے ہوئے تھے اور ہم بھی ایسا کہ کسی کو ہوش نہیں ہوا, کوئی غصے میں کھڑا ہو گیا, کسی کا سچا تاری ہو گیا, حضرت نے اپنی طور پر بالکل سچے کی حالت میں تھے, حضرت علی مطلب بالکل چپ خاموش اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراضگی کی حالت میں تلوار لے کے کھڑے ہیں, لیکن وہ کیسا آواز سے قابو نہیں رکھ سکتے جتنے کے آگے آپ سب سے نہیں ہے تو یہ چیز جو ہے یہ اس موقعے میں پورے اپنے آواز کے ساتھ ہر ایمان کے ساتھ جو شخصیت سے مبارکہ موجود تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس کے دوسری کا مقام اس وقت ملا جب معراج کی تصدیق کرنا اور صدیق اکبر کا مقام اس وقت ملا جب آپ نے چوتھے پائے کی آیت کو خلاف فرمائی کہ تم نے بے شک اللہ کے رسول موجود ہے, اگر وہ مار دیے جائیں گے قتل ہو گئے تو کیا تم اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے, اللہ کے دین کو چھوڑ دے گا اللہ کو اس کے بعد ہم نے احتیاط کروایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے ان کا دین قرار کرتے ہیں اور جو اللہ کی اطاعت کرتے تھے ان کا عمل سے ہی اور کام کرتے تھے. یہی تعلیمات اللہ کی نبی ہم نے دیکھی تھی. تو یہ وہ سلسلہ مبارک ہے جو ایمان نے دن کو زیادہ برابر شک میں آنے دیا. اس لیے جو طلبہ طیبہ کرتے ہیں اس سے ضرور جو ہے وہ نفی اثرات کا ذکر کرنا چاہیے کہ دن بھر کے جو شکر و اعتبار دنیا کی پوری دنیا کے رنگ و حایت ہر سے زیادہ بڑھ کے دل کے اوپر آئے تو جلنے لگتے ہیں اس کی صفائی کرتے ہیں ایمان کی تحقیق کرتے ہیں. کہ ہم سمائے جناب روئی صاحب کا مقصود شریفہ محسوس ہوا یہ راستہ دیوانگی چاہتا ہے. جیسے کہ حدیث البارکہ میں غالب ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگ اس کو مجنون یعنی دیوانہ نہ کہنے لگے اور جب دیوانہ پر آ گیا تو ہی بچوں کے تقدیر سے فارغ ہو گیا اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا کہ اندیشے سے جمعیت میسر ہو گئی یعنی دل کو اطمینان حاصل ہو گیا. یہ دیوانگی آپ کی طبیعت میں موجود ہے جن کو لکھا گیا ہے ان کے متعلق یہ دیوانگی آپ کے طبیعت میں موجود ہے لیکن بیکار عوارض کے باعث آپ نے اس کو خط و خاشات میں چھپا دیا ہے. کیا کیا جائے کہ یہ ظاہری دوری کی وجہ سے آپ نے بہت کچھ ملازمتوں کی مشقیں ہو گئی ہیں. یعنی کہ ابتدائی سلسلہ میں جب آپ نے بیعت کی اور ان کا راستے میں کرنے کا ارادہ کیا تو آپ کے فن میں ایک ذوق شوق پیدا ہوا لیکن دوری کی وجہ سے آپ نے راستے کی قدم کی کوئی نہیں اور اس کو بحال رکھنے اس کو بڑھانے کی کوشش نہیں کی جس کی وجہ سے آپ کسی کو شبہات میں گرفتار ہو. ظاہری دوری کی وجہ سے آپ نے بہت کچھ بے مناسبی مفہوم رکھی ہے اس کا جلد تدارک کرنا ہے اور اپنی کم ہمتی کو غیر ہمت یعنی اقتدار جان کر اس گروہ کی دوری کو رفع کرا ہوا ہے. اس گروہ نے صوفیہ کی دلی اطمینان یعنی مخلوق کے دلی اطمینان سے بہت بلند ہے. مخلوق کی دمدمی کے اسباب ان صوفیہ کے تفادی اور اختلافات کا باعث ہے. یعنی کہ اطمینان قلبی اللہ کے راستے میں چلنے سے مصروف ہوتا ہے تو اگر عام آدمی کے چہراؤں میں جو عام مسلمان ہے کسی سلسلے میں بیعت نہیں ہے اور ذکر اذکار کے شبل کو اس نے اختیار نہیں کیا ہے اور جمعیت قلبی اس کو اتحاد کے حاصل نہیں ہے اس کے سکون کے دعوے میں اور جس سکون میں وہ نہیں آسمان ہے وہ نعمت ہے جس کو ملتی ہے وہی اس کو جانتا ہے. ہم سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں التجا کرنی چاہیے تاکہ یہ جمعیت برائے جان نہ بن جائے. اور خلا خلا صاحب صاحب تقریر حضرات کے خیر پر قیاس نہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ تمام مراکز فرق مراکز کے اعتبار سے تقریر ہونے سے پہلے سب لوگ کے مراکز ہیں یعنی انہوں نے حصہ ہوگا لیکن ایسا ہے جیسے بعض حضرات ہوتے ہیں اور شہر سب کے دکان کو مرتبہ کے مجاہدے کو دیکھتے ہوئے ان کی موجودہ حالت تو کتنی کامیابی نہیں ہوتی لیکن بعض علاقوں کی ضرورت ہوتی ہے بعض جو ہے وہ خاندانوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو سلسلے کی اجازت دی جاتی ہے. بعض دفعہ ضروری اجازت دی جاتی ہے بعض دفعہ جو ہے خود بھی اجازت دی جاتی ہے تو دل میں اجازت نہیں دیں گے کہ لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے سب معاف کر لیا یا اگر کوئی بیت ہو جائے تو اس کو میری طرف سے زیادہ سفارت کریں پھل سے انگلی رکھنے کے لیے ضرورت نہیں تو میٹر سے زیادہ سفارت کر سکتے ہیں وہاں سے جائیں یا آپ یہاں پہ انہیں لے کے آ گئے تو پھر باقاعدہ بیت ہو گیا پھر ہو گیا یعنی کہ نہ ان کو اسباب دینے کی اجازت ہوتی ہے نہ پھل کے انگلی رکھنے اور ہم لوگ ہر رحمت کو لا رہے تھے کہ ہمارے انسان پتہ ہے تو نہیں معلوم تھا ابتدا میں صرف ختمات کی جاتی ہے یا بیت صحبت کی جاتی ہے اگر آنے کا سب بنا دوستوں بیت صحبت کرنا کہ میں تو صحبت کی اجازت ہے کہ جو لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ان کو لگاؤ. ٹھیک ہے, ہم اس کی کوئی باقاعدہ ترتیب نہیں کہ وہ خدمات کریں گے, وہ فکر اختیار کریں گے, کچھ پیدا ہو تو ان کو کوئی اشکار تک ملک کے بارے میں اشکار کرنا ہے کہ اس طریقے سے بعض دفعہ اجازت دے دے دینی جاتی ہے. ہاں, مشاعر سے طریقہ ہوں اپنے بعض مریضوں کو ان کے سلوک کی تکلیف سے قبل تعلیم طریقہ کی اجازت دی ہے. حضرت خواجہ نقصان حضرت اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت مولانا یعقوب شوقی کو طریقہ و سلوک کی تعلیم اور بعض منازل سلوک طے کرانے کے بعد سمجھایا, اے یعقوب, حج کے عزم رسول رسیدہ اب سفر سے برتا ہوں. اے یعقوب, جو کچھ ہم سے تمہیں پہنچا ہے وہ مخلوق سے پہنچا ہو. حالانکہ آپ حضرت خواجہ نقصان رحمت اللہ نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد ہزار دن اطار کے خدمت میں رہنا, چنانچہ مولانا یعقوب شوقی نے اکثر قانونی امور یعنی طریقۂ تعلیم نے حضرت خواجہ علاء الدین کی خدمت سے انجام دیا, حتیٰ کہ مولانا عبدالرحمٰن جامی نے اپنی تصویر نفقات العنف میں مولانا یعقوب شوقی کو پہلے خواجہ علاء الدین کے مریضوں میں شمار کیا اور دوسرے نمبر پر حضرت خواجہ نقصان سے بھیجا دیا. ان کے لیے اجازت تو تھی, اس لیے ان کی شہادت تھی کہ اپنے پیر بھائی سے ہم دوبارہ کر سکتا ہے لاتے ہیں اور ان کو بھی وہ شیاطین کی طرح بھی سمجھتے تھے. مختصر یہ ہے کہ گنجی کا علاج ارباب جمعیت کس کو کرتے ہیں تب یہ بات بار بار تاکیزن گز کی جا چکی ہے. سنا گیا ہے کہ مولانا محمد قدیس نے ملازمت اختیار کر لی ہے اور سفارت کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے. افسوس خزاں افسوس کہ کسی کو مقام اعلیٰ انجین سے حج فل الصافرین میں پہنچا دیا ہے. اب ان کا خیال دو باتوں سے خالی نہیں, یا تو ان کو نوکری میں جمعیت مل گئی یا جمعیت نہیں ملی. اگر ان کو اس نوکری سے جمعیت حاصل ہو گئی تو برا ہے, اور اگر نہ حاصل ہوئی اور بھی بہتر ہے. کیا اللہ کو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنے اور اپنے پاس کے ہمارے حال پر رحمت کرنا, یہ سب تو ہی جو حساب عطا فرمانے والا ہے. لیکن یہاں پہ جو جمعیت جمعیت کا ذکر ہو رہا ہے, جمعیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا خیال دل میں اس طریقے سے قائم ہو جائے, اس طریقے سے واقف ہو جائے کہ دنیا کے خواہشات اور خیالات دل میں نہ آئے. اللہ کی محبت کا اس طرح سے خیال ہے جس کو ماں کے بعد سے دوری دی سکتی ہے. اللہ کے علاوہ بالکل بھی کائنات نہیں ہے, یعنی کہ اس کائنات کی دونوں چیزیں ہیں, ایک خالص ہے اور ایک مسئلہ ہے. جب خالص سے راستہ قائم ہوتا ہے تو پھر مخلوق سے خود بخود دوری ہوتی ہے, اور جب مخلوق سے راستہ قائم ہوتا ہے تو خالص سے خود بخود دوری ہوتی ہے. اور حضرت نے اپنے اقتدار سے میرا فرمایا کہ دل کا تعلق ہمیشہ ایک سے ایک ہوگا, یا تو دنیا سے ہوگا یا اللہ ہوگا. تو ذکر ہو رہا تھا کہ دنیا میں سمجھنے میں کوئی یہ نہ سمجھا جائے کہ بھائی بہنوں کے ساتھ بیوی بہنوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور یہ سب سے حلال کمانا, یہ ساری چیزیں جو ہے جو کہ دنیا نہیں ہے, دین یا ہے دین. بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا, ماں باپ کی خدمت کرنا, بھائی بہنوں کے ساتھ رہنے شروع کرنا, کہتے ہیں ماں کو کھانا کیا ان کی خدمت کرنا, ان کو دعائیں لینا, ان کے لیے دعائیں کرنا, سب اہل دین. اور جیسے مظاہرہ کا موقع ہے تو بیٹا جس سے حلال کمانے کے لیے نکلتے ہیں ایسی جیسے حالانکہ دیہات میں ہے, دیہات سے کتاب تو بہت چھوٹی چیز ہے لیکن دیہات جو ہے کوشش سے مثال غلط اس لیے دی گئی کہ اس کی اہمیت کو واضح کیا جائے. اور فرمائے جو پھنسا ہارا دریا سے ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دن بھر کے گناہ معاف کرتا ہے. اس کو دنیا کیا چیز ہے کہ میں فیشن میں پڑ جاؤں, میں کمپٹیشن میں پڑ جاؤں, میں اسٹیٹس کریز میں پڑ جاؤں کہ اس کے پاس اگر 2 روپے ہیں تو میرے پاس 10 روپے ہونے چاہیے, اس کے پاس اگر 1 مکان ہے تو میرے پاس 2 مکان ہونے چاہیے, اور کسی غم میں مرتے نہ جائے, پہلے اپنی فکر کرتا رہے. फिर उसके बाद बच्चों की फिक्र में इसी तरीके से हल्का हो जाए और उसी में अपनी जिंदगी और वक्त ये जाया कर जाए। इस दुनिया की दौलत की माल दुकाने कुछ भी नहीं, इस दुनिया की दौलत जो है ये जिंदगी है, वक्त है। और इस वक्त को अगर अल्लाह की किताब में लगा दिया गया तो फिर ये वक्त कीमती बन गई, ये आखिरत की दौलत बन गई। लेकिन अगर इस वक्त को दुनिया के लिए जाया कर दिया गया तो फिर बड़े वक्त हो जाते ज्यादा हो रही है हम जितने वर्ष पर हो रही है हम जितने वर्ष पर रास्ता रास्ता धीरे धीरे जमने जो है जिंदगी बरस की तरह गलती को ले जाएगी। अपन मन आदमी वो है तो इससे फायदा उठा लेता है और अम्मा की इजाजत में वो ढक जाता है और जम जाता है। एक हमारे शहर की मशहूर करते हैं वो यही रहमान सब मदद का बात है, जीएसटी में डायरेक्टर भी रहे और उसके अजीब उनकी जिंदगी का वाक्य है कि उन्होंने पहले मुद्दा पर आज किया फिर इनका दिन पड़ा मैं समझ फिर बाकायदा मेडिकल कॉलेज को जो है नाउस उन्होंने एचआरवी किया फिर सी एस एस के ज्ञान दिए और उसका पहली पोजिशन दी लेकिन ज्वाइन नहीं किया और मुदफ्फा था अपने इलाके में मदद से मेरे पढ़ाने में तो ये जनरल ज्यादातर मैं अभी सब नया नया मास्टर लगाया था कि उसका वक्त इलाके से नहीं मिल रहा था उनका इलाका भी नहीं था तो जुड़े का वक्त हुआ तो उनका कारवां डूब गया। अब जरा तुम जुड़े वक्त वापस आए ध्यान दे रहे थे तो जनरल ज्यादा सबसे बड़ा पसंद है खूबसूरत गुलामी दे रहा है उनको तो जाने बिल्कुल जवान दे रहा तो आपके एजेंसी में जाए पता करें कि आर्मी में आए तो एजेंसी जो बहुत तेज लोग होते हैं तो बीमा खत्म होने के बाद भी नहीं बताएगा कि ये तो सी एस एस क्वालिफाई करके छोड़ के आए आर्मी में टीम किए हैं हॉकी किए हैं मेरी किया है अच्छा टीम उसकी मेरी मुलाकात कर रही है क्योंकि 15-20 महीने बाद जब उन्हें टाइम मिला तो उसका बाद उनकी मुलाकात की तो उनसे उन्होंने कहा कि आप आर्मी में आपको ऑफिस अगर और आप हमारे जो अपराध होते हैं उनको जीन की तरफ आ रहे हैं उन्होंने भी नया असल में आजाद आदमी कर रहा था। इसीलिए मैंने सी एस एस के बाद गवर्नमेंट लॉजमेंट की थी वो एक दुनिया को मैं जताना चाहता था कि मैं बहुत भी ब्लैक जिससे कंसर्न नहीं होता तो मैंने अल्लाह का शुक्र पहली पोजिशन भी ले ली तो मैं इस तारीख को प्रस्तावित करने गया था मुझे लगता है आजाद आदमी बेशक आना लेकिन वतन की बात बदलों से ऐसी होती कि आदमी को कुर्बानी देनी पड़ती तो उन्होंने कहा कि जो कि जन ने अपने तरफ कहा कि मूवन हम जो चैलेंज लेते हैं कमीशन में जो क्वालिफाइड लोगों को कैप्टन रैंक पे लेते हैं हम आपको भेज रहे हैं पी एम ए 6 महीने जाने के लिए उनको करा भेजे हुए हैं मुझे अच्छा मुझे बताया था तो कहने लगे कि सुनिए जो मुझे मक्का की लगती है ऑफर की बड़ी अच्छी वो हेड ऑफ फैकल्टी बना रहे थे मक्का की चीज़ें क्या यहाँ आ गए वो गए कैसे बहुत जल्द और फिर मदीना मदीना और फिर मस्जिद लफ्जी और मदीना भेज सागर से कहीं मैंने सहारा दिया तो जब मैंने सहारा दिया तो सहारे ने देखा कि मैं पूरा फौजी यूनिफॉर्म पहने हूँ बच्ची या मेरे सामने खड़ा हूँ कहें मैंने यही फिक्र किया कि मुलाकात से उन्हें बताया हंसे कहने अल्लाह तला हम क्यों साबित कर क्या आपको यूनिफॉर्म भी पहना दिया और करा जब क्या आपको यही करा रहे तो वो फिर बड़ी रैपिड प्रमोशन देते रहते दिल्ली में रोक रिटायर हुए और पी एम ए ने बहुत असर करा दिया जी एस टी में जो उनके रिलीजियस एडवोक के लिए और उसके डायरेक्टर जनरल बहुत अच्छे करते हैं वो कहने की याद जिक्र कर रहा था कि दुनिया का माल है जो सारी दुनिया क्या होती है मैंने किसी शहर में मेरे दोस्त हैं बहुत बड़े बिजनेस हैं उनकी 4 फैक्ट्रियां थी सब 4 ही बेटे थे बीवी का उनके प्रसार हो गया तो 2-4-5 महीने के बाद उन्होंने अपने बेटे को बैठा दिया उन्होंने बेटा माँ तुम्हारी रही हुई थी पर मेरा भी पता नहीं कब तक क्या है आ गया 4 फैक्ट्रियां तो एक एक कम दोनों की 4 के 4 बजे उनके बड़ा फिर रात के खाना के लिए बेटे ही बनाए करते तो 2-3-4 महीने साथ जो हो गए तो बड़ा बेटा पूछ रहे हैं कि भाई आप किसके साथ रहना चाहते हैं मतलब हम बाल्य में सब कुछ क्या मतलब है उनके डिफेंस के जो जगह बैठे थे तो 2000 के उसके मकान तो फैक्ट्री का होते सब कुछ कर दी तो मकान देख के खुद का कुछ कर देते थे तो ये देखिए जाहिर है हमको अपना अपना घर ले लेंगे आप किसके साथ रह रहे हैं गलती मैंने बच्चों को तालीम चाहिए अब ये बात को उन्होंने जरिए माल समझे अब मैं बताता हूँ कि माल कमाए थे इन्हें ब्रिगेडियर फिर रहमान साहब को बुलाए और जबकि मुझे सही तौर पर आप बताएं कि ये गलत तो नहीं है मैं इन सबसे फैक्ट्रियाँ वापस की और ये बहस के मुलाजिम वहाँ से काम करेंगे जिसकी जो सलाहियत है मार्केट में जो तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह से मिलती है ये डायरेक्टरशिप वाले सब खत्म हो जाएंगे आपने हदिया दिया और मैं उन्होंने लॉ भी पढ़ा करके और आदमी ऐसे से बता रहा हूँ कि हदिया किसी और वापस भी हो सकते हैं आपने पावर ऑफ अटॉर्नी उन्हें भी नहीं चला सकते या सेम डेट नहीं बनाएंगे वो वापस वो आपके दिन और ये चीज बहुत जरूरी है अगर ये उनकी तंदूर की हैसियत है कि वापसी इज्जत हुई ना तो ये दोनों तो उनके लिए साथ बन जाएगी बिल्कुल आप फिर उन्होंने अपने जो वकील से उन्हें बुलाया सुबह का आप ध्यान रखे सुबह पहुंचे तो पूरा सारे सिक्योरिटी के अधिकारी के लिए और इन पैसा कहाँ जा रहे हैं फैक्ट्री है डायरेक्टर द्वारा करवाने वालों के उनसे मुलाकात करेंगे उनके ऑफिस में आएंगे अभी टाइम नहीं है दो चार दिन उनके पास आएंगे अब ये इधर से उधर बोला था मैंने बेटा गलती होगी और फिर एक ही करके जैसे मैं बताया जैसे बात दी गई उन्होंने चारों फैक्ट्रियाँ भी और उसके मदारिस में जैसे इंसानों में दूसरी जगहों में जैसे गाँव में तो ये दौलत का मतलब है मैं किस तरह पड़ गया इसकी मेहनत करेंगे तो नहीं करेंगे लेकिन दुनिया की हकीकत ये है अगर अजीज रहमत जब आप मजदूर मौत करते हैं तो एक 2.5 साल हुकूमत की और हमें फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की कर्ज हुकूमत को याद दिलाते हैं दोबारा से आप जो है ताजा करते हैं मुझे मौत से बहुत तकलीफ है किसी ने कहा कि हम लोग दुनिया से जा रहे हैं जो कुछ आपके पास खानदान वालों के पास था सब लेके आपने जाकर मांग लिया बच्चे तो आपको बिल्कुल सलाह से कोई बच्चों की फिक्र करना चाहिए क्योंकि नहीं कुछ हो जाते आप जो इससे कुछ कर रहे हैं और फरमाने लगे कि अगर मैं इनके लिए दौलत छोड़ के जाता और ये हिदायत से नहीं होते तो वो दौलत ने मजीद गुमराह करती और फसल में पड़े पड़े मेरे ऊपर आजाद हो अब इनके पास कुछ भी नहीं जो मेहनत करेंगे कमा लेंगे लेकिन मैंने जो इन्हें तालीम दी है इंशाल्लाह दुनिया में चलते हैं एक वक्त आया कि इस्लामी मुमलकत के चार बड़ों स्थानों के गवर्नर हजरत के ही चार थे तो सबसे ज्यादा बात लगे तो गहरा और जब इंतजाम हुआ तो रात में दिन से नवाज इरादा हुआ तो शाम में इंतजाम के वक्त उन्होंने अपने बेटे की ज्यारत के साथ और बेटा पहले बिहार में गए शहीद हो चुका था तो 2.5 साल गुजर चुके उनका बेटा 2.5 साल का ऐसी भी जगह होता है अभी वहाँ के इतने मजे हैं भगवत में इतने मजे हैं इतनी अल्लाह की मेहनत है फिर आदमी है इसके फैमिली है वहाँ आज कैसे आए कहने लगे कि आज हमारे नजर थी अल्लाह रसूल ने आसमान के सारे फरिश्तों से और जन्नत की सारी अल्लाह को हुक्म दिया था इनके दरवाजे में लगा इसलिए मैं भी आया था सोचा आपसे तो ये उसकी मेहनत बस एक लम्हे के लिए समझ आ गए कि मंजिल ये नहीं है जहाँ हम खड़े हैं तो सफर बड़ा तकलीफ दे सफर अपने आप से जन करनी अपने आप से बढ़ना है और अपने आप को बुराइयों से बचाना है और उसके लिए सबसे बड़ी मदद है सबसे बड़ी राहत अल्लाह हो जाए उसका काल जब ये ताल्लुक काल हो जाए कितनी ज्यादा नहीं फिर आप इसी फिक्र में लगा रहता है कि मेरे ताल्लुक में कोई कमी ना हो छोटा से ये भी मोहम्मद بھگوان بابا شاہی کی طرف سے شاید کہ جناب یہ صاحب نے فراموشی اختیار کر دی ہے کہ سلام و قیام سے بھی یاد نہیں فرما سکتے. فرصت بہت کم ہے. اس فرصت کو اعلیٰ ترین مقاصد میں صرف کرنا ضروری ہے اور وہ اعلیٰ مقصد ارباب جمعیت کی صحبت ہے. ایمان والے کپڑے کے شعار کو بہت کچھ اختیار کرو اور نیک لوگوں کی صحبت میں ہو. تو راجستھان کی رحمت اللہ علیہ دوسرے اقابل کے لیے تقسیم میں یہ فرمائے کہ یہ واؤ جو دیکھتے ہیں کہ بہت سی آیات میں یہ لازم و مضبوط ہے, یعنی کہ تم زہد و تقویٰ ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ دوسری والی کیسے جو ہے صالحین کی صحبت کو اختیار ہو. تو یہ صالحین کی صحبت جو ہے یہ اصل میں اچھی ہے. تو جلد رشتے سوالت ہیں بہت سے مقصدات کو لکھا ہے. تو فرمائے ارباب جمعیت کی صحبت ہے کیونکہ صحبت کے برابر کوئی چیز نہیں. کیا آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ تمام غیر صحابہ پر فضیلت حاصل ہوئی, خواہ بغیر قمیر ہوں یا عمر مروانی یہ حضرت عمر بن عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ. حالانکہ یہ دونوں حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے علاوہ تمام درجات کی نہایت اور تمام کمالات کی حایت تک پہنچے ہوئے تھے, لیکن اس کے باوجود یہ صحابیت کے درجے پر نہیں پہنچے کیونکہ آپ کے نظر شہر حاصل نہیں ہوئی. یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ان دونوں کے ثواب سے بہتر ہے, اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہم ان دونوں کے ثواب سے افضل ہے, کیونکہ ان بزرگوں کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل زیارت, فرشتے کی حاضری اور وحی کے مشاہدہ کرنے اور معجزات کے دیکھنے کی وجہ سے شہودی ہو چکا ہے, یعنی اپنے آنکھوں سے انہوں نے گواہی دیکھی تھی, شہادت پائی تھی کہ آپ کو جو ہے ان کو دیکھ کے وہ ایمان ہے, اور یہ دیکھنا بہت بلند شان کی بات ہے. اور ان صحابہ کے سوا کسی اور کو اس قسم کے کمالات جو تمام کمالات کے اصول ہیں نصیب نہیں ہوئے. اور اگر حضرت ویس سبھی کو معلوم ہوتا کہ صحبت کی فضیلت میں یہ خاصیت ہے تو ان کو صحبت سے کوئی چیز مانے نہ اور حقیقت سب رحمت اللہ ہے ان کے جیسا عاشق رسول غیر صحابی میں کوئی نہیں, غیر صحابی میں کوئی نہیں. کہاں یہ اطلاع ملی کہ عہد میں ایک زندہ مبارک شہید ہو گیا اور ان کے آج میرے نبی کا ایک دانت شہید ہو گیا اور میرے سارے دانت برقرار ہیں, ایک دانت تو آپ کے پتہ نہیں یہی دانت تھا یا دوسرا دانت تھا, آپ کا اوپر والا ٹوٹا میں نے نیچے والا توڑ دیا, توڑتے توڑتے سارے دانت تھے. ڈاکٹر سے دور میں ان کے بڑا یا ایڈوانس دور ہے دانت کے گھروائے تاریخ تو نہیں کہیں دفعہ سے بات ہوا ہے, انجیکشن بھی لگاتے ہیں سن بھی کرتے ہیں, مگر اس کے باوجود پتہ لگ جاتا ہے کہ دانت کیسے نکلا کوئی بات نہیں کر لیے. انہوں نے بغیر سے سن لیے نہ کوئی آنا کچھ نہیں, پتھر سے توڑا کیسے توڑا. اگر انہیں بھی اس حقیقت کا پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سمجھ جانا کتنی بڑی حقیقت ہے تو اس کی کوشش ہے. اس میں کچھ عادت ہے مگر کتنی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جا نہیں سکے تو سمے ہم بات کتنی محبت کر رہے ہیں پکی بات ہے کلاش چھوٹی سی جوڑی میں رہا کر ماں کو جو ہے چھوڑ کے جاتے ہیں کہ بازو میں اور دن کے اکثر اوقات میں سنجھے بھی بٹھا کے چلا کرتے ہیں. اس میں یمن سے لے کے مدینے تک کا سفر کافی دور تھا. اللہ نے بڑا نواز ہے آپ سب نے فرمایا جاتا تھا یمن کی طرف سے مجھے جنت کی ہوائیں کیونکہ یہاں قبیلہ قرض میں امیر رہا تھا. لیکن وہ صحابیت والا بھی درجہ ہے جب مجھے محسن میں کہا جائے گا کہ صحابیت رسول کی قدر سے اور ان کے بہت اس کو لیں گے بہت ان کا درجہ. اور ان صحابہ کے سوا کسی اور کو اس قسم کے کمالات جو تمام کمالات کے اصول ہیں نصیب نہیں. اگر کہ حضرت رائے کرنے کو معلوم ہوتا کہ صحبت کی فضیلت میں یہ خاصیت ہے تو ان کو صحبت کے کوئی چیز مانے نہ ہوتے اور وہ اس فضیلت پر کسی کو ترجیح نہ دیتے. واللہ یفتح برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے اور اللہ رب العزت بڑے فضل والا ہے. نہیں نصیب سکندر کبھی بھی آب حیات اسے دلائے گی تو اس کی دولت اور قوت. بار الہ اگر تو نے بار الہ اگر کہ تو نے ہم کو صحابہ کے زمانے میں پیدا نہیں فرمایا مگر ہمیں رب خیر سید المرسلین علیہ و علیہم الصلاۃ والتحیات و تسلیمات قیامت کے دن انہی کے زمرے میں محشور کر بہت بڑی آپ سے خوشخبری یا گناہگاروں کے لیے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ خدمت کریں گے تو وہ بھی محسوس ان کے ساتھ. یہ اس کی فضیلت کی بات ہے کہ آپ کا نظر اس نے نشاد فرمایا کہ کدھر ہے اس کو محبت کرنی ہے. ہم آپ سے محبت کہ دوسری دفعہ کچھ اچھے صاحب نے جائے گا تو ہم نے پھر آپ نے نسی میں فرمایا کہ کسی دفعہ کچھ اچھے صاحب نے کہا پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ تم نے تو آیات کو اتر کے دیا تم میں سے تو بعد میں فرشتوں کو بھی دیکھے ارشاد کرنا میرے محبت کرنے والے میرے عاشق تو وہ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور میرے اوپر بھی مان ہے اور قرب قیامت سے جتنا قریب ہوں گے اتنی فضیلتیں بڑھتی چلی آئیں. ان میں قیامت کے قریب ہر عمل کا اجر جو ہے وہ 40 گنا تک بڑھا دیا ہے. 40 گنا تک بڑھا دیا ہے. اگر ان کو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دور کے حکیمانہ سوال کرنا ہے کہ یا رسول اللہ اس دور کے 40 گنا یا اس دور کے 40 گنا. اس دور کے اگر 40 گنا بھی ہوں گے تو بہت بڑا تاجر ہوں گے. اس دور میں اب جواب اتنا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارشاد کے موقع میں کہ ابو بکر تم 40 عمل کرو وہ 1 عمل کرے تم دونوں پر تم دونوں یعنی تقابل بھی کس سے صدیق اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو اور بھی تھے فرمایا میرے دور کی بات نہیں تھی ابو بکر صدیق سے آپ نے جو ہے وہ تقابل کرنا بہت بڑی روز چیل لگی اور ہم لوٹ سیل میں اور لوٹ سیل لوٹنے کی وجہ سے دنیا لوٹنے کی ہم بات کر رہے ہیں ہمیشہ 6 منٹ کے لیے.